Iriz Zabaleta, egunon? Bai, egunon. Kontseilu konstituzionalak ostirela arratsaldean erretreten erreformaren testu ia osoa balidatu ondoren eta larunbateko gordu txipietan estatu boletinean agertu ondoren, erreforma honek badu gibele egiterik oraindik ere edo ez, zure ustez? Be, juridikoki indarrean da, beraz juridikoki ez da gibelerat egiterik. Gibelerat egiteko modu bakarra litzateke beste lege berri bat pausatzea, ba, erreforma horren xedapenak atzera emango lituzkenak, baina berez legea indarrean da, publikatua da, eta beraz hor ez da gehiago gibelerat egiterik. Badira, bi legitimitate talke egiten dutenak gai honetan, batetik gobernuak randuzun bezala beraz legebiltzaretik pasa ondoren Estatu Kontseiluaren oniritziarekin, eta bestalde oposizioek dioena hiru hilabeteko mobilizazioek ere badutela beren legitimitatea. Nola konpontzen da bien arteko talka hori? Bai, be, talka horrek erakusten du badela krisis instituzional bat, ze beraz nola ezan, instituzioak antolatuak dira legitimitate demokratikoa antolatzeko eta legitimitate demokratikoa mintzarazteko. Kasu honetan ze gertatu da, be, bide instituzionala erabiliz, ba, lege bat plazaratu dela eta indarrean sartu berri dela, jakinaz, be, badela oposizio biziki azkar bat karrikan, eta orduan be, legitimitate demokratiko hori zalantzan emana dela, eta baita ere ba, instituzioen legitimitatea bera zalantzan emana dela, beraz be, krisi instituzional batean gira, eta be, zeila izanen da tikateratzea. Berroita behatzi hiru artikuluaren baliatzea eta dekretu bidez legea pasatu zen bezala beraz Asamblea Nazionalean, hori adibidez legearen barnean da bai, baina horrek arrakala ikaragarri bat sortzen du, bai instituzioetan, bai karrikan? Mekanismo horren erabilpena sortu dituen ba, gatazkak ikusita, justuki hori izaiten alda krisis instituzional horren ba, erakusleetako bat, zeren berroita behatzi garren artikuluaren hirugarren paragrafoa konstituzioan da, beraz mekanismo konstituzionala bat da, hainitz erabilia izan da, egun aldiz baino gehiagotan, baina ohartzen gira azken urteetan, ba, erabilia den aldi oro, ba, zinez, ba, karrikan eta jende gaztengan eta jende askorengan ba, ezin egon bat sortzen duela, eta hor ikusten da bai sistema instituzionala edo sistema konstituzionala ere ba, pixka bat zalantzan emana dela, eta ba, krisi honek ere airean emaiten du agian ba, Frantziako Errepublika, Bosgarren Errepublika horren evoluzio behar bat, edo pixka bat bere bidearen bururat ezote den etorria, eta ba, krisi horren erakusle da bai. Sistema elektorala, Frantzian da sistema majoritarioa, hau da bos baten aldearekin irabazten baldin bada, gehiengo osoa duen sistema batean da, eta ez proportzionala beste arrazoi batzuetan bezala. Hori da baita izan daiteke ere arazo honen muinetako bat, hau da gehiengo osorik ez durez gobernuak ez duela usaiarik legeak ba, onartzeko momentuan, eta behar duela negoziatu denbora guztien oposizioarekin, ez dela hortarako ohitua. Bai, be, azkenean Bosgarren Errepublika montatu zuen harik ba, De Gaullek bere irudiko ez montatu zuen, 1918an, eta sistema parlamentario klasiko bat zuzendu nahian montatu zuen, eta batez ere ba, exekutiboa, botere exekutiboa indartzeko hainbat mekanismo plantan emanez, eta bat da ba, eskrutinio moldea, eskrutinio uninominala deitzen dena da, eta ez sistema proportzional bat, hau da be, guk bozkatzen dugu bozka legegileetan hautes barrutika, badira Daka hautes barruti eta mini hauteskunde pila bat dira eta pertsona baten alde bozkatzen dugu bi itzulitan. Sistema hori pentsatua izan zen, ba, majoritateak, ez, gehiengoak aski estableak izaiteko problema da eta gainera hori eta gero laburtu zelarik presidentearen mandatua, zazpi urtetik bost urtera ere, ba, reforma hori pentsatua zen, gehiengoak alik eta establean izan daitezen, ba, presidentearen bozkak eta parlamentuaren bozkak hilabete bateko tartean emanez. Eta orduan, be bai, ez da usaiarik Frantzian, koalizio gobernu baten usaiarik ez da, ze sistema antolatua izan baita gehiengo estableak ukateko eta beraz koaliziorik ez egiteko. Eta orain gertatu dena da, be, krisis instituzionalaren beste erakuslegarri bat lehen aldikotz, ba, presidente bat hautatua izan zen apirilan, eta gero, bilabete eta gero, ez zuen gehiengo osorik lortu. Eta orduan, be, sistema bera pentsatua den maneratik kanpo funtzionatzen du gaur egun parlamentuak, eta be, ikusten da, erreforma honetan, beze zailtasun sortzen dituen, koalizioak egiteko ohitura ezak, eta be, funtzionatzeko benetazko zailtasunak direla eta horrez gain ere badela legitimitate demokratikoaren zalantzan emaite bat eta initzetan ba oposizioak karrikan hori egiten dute be, gaizki hautatua izan zen presidentea ez du gehiengo osorik beraz ezin da herriaren izenean mintzatu eta ez girelarik ados be, karrikara doa jendea initz eta be, gobernagarritasuna biziki zaila bihurtzen da. Erreferendum bat jartzen du mahai genien oposizioak korapilu hau askatzeko moduan ikusi dugu Kontseilu Konstituzionalak referendum galde hori bat bederen errefusatu duela eta bigarren bat ere maiatzaren 3 aitzin beharko duela deliberatu bigarren bati buruz. Zure ustez badu txantzarik referendum bat aurrera ateratzeko edo legalki ez du biderik? Be, ikusiz ze erabaki plantan eman duen, hor oposizioak nola iniziatiba mixtoa deitzen den ba, prozedura erabiliz referendum bat nahi izan du konbukatu, hau da, parlamentutik abiatuz referendum galde hori eta gero ba, hautes korputzaren amaretik batek izenbetuz bat, zide, biziki baldintza zurrunekin, ze ba, gutxi gora bera berroita 5 milioi bat hautesle badira Frantzian, beraz, jana idu, 4 milioi pertsonatik gora behar dutela petizioa izenbetu referenduma egiteko, gehi eta lehenago ba, parlamentutik abiatu behar da iniziatiba. Bide hori gainera be Kontseilu Konstituzionalak lehen iniziatiba bat gibelerat bota du, janez, ez detaile teknikoetan sartuko, baina ba, erreferendum horrek ez zuela ba, konstituzioan ziren baldintzak betetzen, bere gaian, bere edukian. Orduan hor, bide hori biziki zaila da. Bada bide bat asko zerresagoa dena, eta agian ikusiz ze giro zakar eta ze giro nahasi eta instituzioekiko ze mesfidantza den, da De Gaulle-en praktiketara itzularazteko iniziatibat bada, biziki erresa, asko erresagoa, da litzateke konstituzioaren 11. artikulua erabiltzea, eta presidenteak berak bere iniziatibaz, ba, lege hori erreferendum berat, eramaitea eta hola ba pixka bat berriz ere mekanismo instituzional batekin ba ikusi egon diren kalapitak herria testigutzat eman eta ba erreferendum bat antolatzeko bide erresagoa litzateke. Bide parlamentariotik edo ez iniziatiba mixto horretatik zailagoa izanen da erreferendum bat antolatzea. Ez dirudi arratsontan Macron presidenteak telebista itzinean egingo duen solasaldian erreferendumaren bide hori hautatuko duenik, ez? Ez dirudi. Ez, badelako berriz ere krisis konstituzional eta instituzional demokratiko horren erakusle, badelako traumatismo bat Frantzian, Europako konstituzio bat finkatzen zuen ituna erreferendum bide, erreferendumerat plantan eman zuen duela amairu urtez, baina izoker, 2005ean, Chirac presidenteak garaian, eta referendum hori herriak ezezkoa eman zion. Eta ordutik ezezko hori eta gero, ba ez da gehiago referendumik antolatu, De Gaulle-en presidentzian aski oikoa ez dakit, baina hala ere referendumak antolatzeko ohitura bat bazuen, eta pixkanaka galtzen joan zen presidenteak referendumak antolatzeko praktika hori, eta emaiten zion Bosgarren Errepublikari ba, nolabait ere, ba, berezitasun bat ezaugarri bat ez, ba, herria referendum bidez ba, behin baino gehiagotan konbukatzearena, eta Europako Konstituzioaren ezezko horren ondotik, ba, bada traumatismo bat, eta bada 13 urte referendumik ez dela konbukatu, eta zergatik ez dira konbukatzen, ba, beti ezezkoa garaira ateratzeko beldurra baita, eta hor ere ikusten dugu badela ba, arazo bat, nonbait, herriaren eta sistemaren artean. Eneri Zabaleta, jurista, mila esker gurekin izaitegatik goizontan, da ongi bazeguna. Bai, mila esker zure ere.